और प्रेमपुरी आश्रम आयोजित नित्य प्रातकालीन स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि जी द्वारा विरचित पंचदशी के आधार पर विचार चल रहा है। कल तक ब्रह्मानंदे योगानंदम, योग साधना के बाद योग अभ्यास के बाद चित्त निरोध हो जाने के बाद निगृहित चित्त के द्वारा जो निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है, उस निर्विकल्प समाधि में जो सुख है, आनंद है, वही वास्तव में ब्रह्मानंद है। इस बात को सिद्ध करने के लिए ग्यारहवां प्रकरण शुरू किया था। कल तक ग्यारहवां प्रकरण पूरा हो गया। अब आज से नया प्रकरण, बारहवां प्रकरण आरंभ करने जा रहे हैं। ये प्रकरण मेरे नाम से है। इस प्रकरण का नाम है ब्रह्मानंदे आत्मानंद। आत्मा का आनंद, इसका शुभारंभ करते हैं शिष्य के प्रश्न से। पहले अभ्यास करो पांच श्लोक। नन्वेमं वासनानन्दात् ब्रह्मानन्दादपीतरम् व्यत्तु योगी निजानन्दम् मूढस्यात्रास्तिका गतिः धर्मा धर्म बसा देश जायताम म्रियताम अभी पुनः पुनर्देह लक्ष्यैः किं नो दाक्षिण्यतो वदः अस्ति वो अनुजिघृच्छुत् तद्दाक्षिण्येन प्रयोजनम् तर्हि ब्रूहि स मूढः किम् जिज्ञासुर्वः पराङ्मुखः उपास्तिम् कर्म वा ब्रूयात् विमुखाय यथोचितम् मन्दप्रज्ञम् तु जिज्ञासु आत्मानन्देन बोधये बोधयामास मैत्रेयीम् याज्ञवल्क्यो निजप्रियाम् नवा अरे पत्युरर्थे पतिप्रिय इति रयन्। विद्यारण्य मुनि जी इस प्रकरण में बृहदारण्यक श्रुतियों को आधार मानकर पूरा प्रकरण विचार करने जा रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है, नवारे पत्यो कामाय पतिप्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिप्रियो भवति। यहां से शुरू करके अनेक माध्यम से यज्ञवल्क्य ने अपनी प्रिय पत्नी मैत्रेयी को ये समझाया, हर हालत में सभी के द्वारा आत्मा ही परम प्रिय है। आत्मा परम प्रिय होने के कारण उसी श्रुति के आधार पर यह प्रकरण विचार हुआ है। इसीलिए परम प्रिय अर्थात आनंद, परमानंद। आत्मा ही सबका अति निरतिशय आनंद का विषय है। श्रुति ने यही सिद्ध किया, याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय को यही समझाया। उन्हीं श्रुति के आधार पर विचार करने के कारण इस प्रकरण का नाम भी आत्मानंद प्रकरण रखा गया। पहले प्रकरण में भी संकेत हुआ था, ये जो पहला जो प्रकरण है ना पंचदशी का, प्राय सभी प्रकरण के लिए वहां सूत्र पात हुआ है। आगे के प्रकरणों में उसी पर विचार चल रहा है जो पहले प्रकरण में संकेत के रूप में उपस्थापित किया गया था। ये प्रकरण का सूत्रपात पंचदशी में मासाब्द युग कल्पेशु गतागम्येष्वने कदा नोदीति नास्तमित्येका संबित एषा स्वयं प्रभा। वहां संबित को, ज्ञान को, अनादि अनंत और स्वयं प्रकाश रूप सिद्ध किया। ज्ञान एक ही है और ज्ञान स्वयं प्रभा है, सो प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है। ये समझाने के बाद ये ज्ञान ही आत्मा है, इयम आत्मा संबित ऐसा स्वयं प्रभा इयम आत्मा। पहला प्रकरण स्मरण होना चाहिए तुम लोगों को। एक व्यक्ति था, स्वाध्याय में आते थे तुम्हारे जैसे सभी लोग, वो भी आता था। तो वहां किसी ने कह दिया है, प्रतिदिन आप गुरु के द्वारा ये वेदांत ये वाक्य सुन रहे हो, ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, इसके बदले में गुरु को दक्षिणा देनी पड़ती है। ये गुरु का फीस नहीं है, गुरु का दक्षिणा है, दक्षिणा देनी पड़ती है। तो तुम भी दे दो दक्षिणा, तुम भी दे दो, हम भी दे रहे हैं। सब लोगों ने कुछ न कुछ अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दी। किसी ने 10 रुपया, किसी ने 20 रुपया, किसी ने 50 रुपया, किसी ने 100 रुपया। उसके पास कुछ नहीं था तो क्या देता? बोले, गुरु ने हमको जो दिया वही गुरु को दे देते। गुरु ने हमको जो दिया है उसको यदि हम घर ले जाते तब तो दक्षिणा देनी पड़ती। अब गुरु जी का दिया हुआ गुरु जी को वापस कर रहे हैं तो दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है ना। आए तुम लोग कहते भी हो यही तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है। यत पठितम तद गुरवे निवेदितम तो इसी निष्ठा से आप यदि वेदांत श्रवण करते हो कौन सी निष्ठा से यत पठितम तद गुरवे निवेदितम इसी निष्ठा से आप पढ़ते हो तब फिर ये पता नहीं चलेगा कि पंचदशी के पहले प्रकरण में क्या पढ़ा है अन्यथा तो पता चल जाता है ना। पहले प्रकरण में संबित यानी ज्ञान आज जो ज्ञान प्राप्त हुआ है और कल जो ज्ञान प्राप्त होगा ये दो दिन का ज्ञान ये दो ज्ञान नहीं है ज्ञान एक ही है। सामान्य व्यक्ति को ये लगता है कि कल का ज्ञान अलग है आने वाले कल का ज्ञान अलग है आज का ज्ञान अलग है लेकिन ज्ञान एक है। ज्ञान में इस तरह के कालगत विभाजन नहीं हो सकता क्योंकि ज्ञान काल परिच्छेद नहीं है। तब आगे कहा ये ज्ञान केवल गत कल आज और आने वाले कल में एकता है इतना ही नहीं मासाब्द युग कल्पेशु पहले महीने का ज्ञान और आने वाले महीने का ज्ञान ये ज्ञान ये महीने का ज्ञान ज्ञान ये की है मास अब्द साल युग कल्प गतागम्येषु अनेकधा ऐसे महीना अनेक आएंगे दिन अनेक आएंगे पक्ष अनेक आएंगे महीना अनेक आएंगे वर्ष अनेक आएंगे जाएंगे योग कल्प अनेक आएंगे जाएंगे लेकिन संबित ज्ञान एकता एक ही रहेगा। नो देती न अस्तमेति ज्ञान पैदा भी नहीं होता है ज्ञान नाश भी नहीं होता है। संबित न उदेती न अस्तमेति ये संबित स्वयं प्रवाह ये ज्ञान स्वयं प्रकाश है सो प्रकाश है अपने आप प्रकाशित होता है। इयम आत्मा परानंद ये संबित ही आत्मा है ज्ञान ही आत्मा है। तुम ज्ञान को आत्मा से भिन्न यदि मानते हो तो ये तुम्हारी भ्रांति है। ज्ञान को आत्मा से भिन्न मानते हो तो यह तुम्हारी भ्रांति है। ज्ञान प्रकाश रूप है आत्मा प्रकाश रूप है मानना पड़ेगा। ज्ञान को आत्मा से भिन्न मानोगे तो क्या मानना पड़ेगा ज्ञान प्रकाश रूप है आत्मा प्रकाश रूप हो जाएगा। और जो प्रकाश्य रूप होगा वो जड़ होगा परिच्छिन्न होगा विकारी होगा परिणामी होगा अनित्य होगा उत्पत्ति विनाशशील होगा तो क्या आत्मा ऐसा हो सकता है। अतः ज्ञान ही आत्मा है आत्मा ही ज्ञान है। केवल पर्यायवाची शब्द मात्र हैं ज्ञान और आत्मा लेकिन लौकिक प्रयोग शब्द प्रयोग क्या करते हैं, आत्मा का ज्ञान क्या करना चाहिए, आत्मा का ज्ञान करनी चाहिए। वही आ गया ना अभी प्रवचन में, मायायाम उचितम ही तत्, उलट देना ये माया का खेल है। मायायाम उचितम ही तत्, श्रुति विचारात पाप्राक यद यथा वर्तते, जो वस्तु श्रुति के आधार पर विचार करने से पहले जो वस्तु जिस रूप में अनुभव में आ रहा था, श्रुति विचार आधार पर विचार करने के बाद उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। शास्त्र के श्रुति के गुरु के द्वारा विचार करने पर ज्ञान और आत्मा एक ही सिद्ध हो जाएंगे। श्रुति विचार से पहले आत्मा ज्ञेय हो गया, ज्ञान जाता हो गया, ज्ञान के द्वारा ही आत्मा जाना जाता है, ऐसा अर्थ निकला। आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा ज्ञान शब्द का अर्थ होता है आत्मा एव ज्ञान, ज्ञान एव आत्मा, ये दोनों भिन्न नहीं हो सकते। लेकिन लौकिक व्यवहार में इसका भेदपूर्वक व्यवहार शब्द प्रयोग किया जा रहा है। तो विद्यारण्य मुनि जी ने पहले प्रकरण में क्या कहा था, इयम आत्मा, ये संविद ही आत्मा है, आत्मा होने के कारण ही परम प्रेमास्पद भी है। वहां सूत्रपात हुआ है, वो ये ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा होने के कारण ही ये परम प्रेमास्पद है। ये आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम रूप परम, पहला प्रकरण तुम लोगों के पास पंचदशी है, इस श्लोक मिल जाएगा, सात आठवां श्लोक है। तो सूत्रपात वहां हुआ कि नहीं बोलो, वही बात यहां विस्तार पूर्वक व्याख्या करनी है। वहां जो सांकेतिक में दो श्लोक से जो कही गई थी बात, उसको अभी यहां विस्तार पूर्वक विश्लेषण पूर्वक समझाने जा रहे हैं। मान भूवम ही भूयासम इति प्रेमास प्रेमात्मनि इच्छते, क्योंकि संसार में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपने से ही प्रेम करता है, दूसरों से नहीं। मान भूवम ही भूयासम, मैं ना रहूं ये कोई भी नहीं चाहता है, मैं बना रहूं ये सभी चाहते हैं। इसका मतलब है कि आत्मा पर प्रेमास्पद है। केवल प्रेमास्पद कह देते, पर प्रेमास क्यों कहा, तो उसके लिए वहां व्याख्या कर दी है तीसरे श्लोक से। अन्य पदार्थों के प्रति होने वाली प्रीति वह आत्मार्थक है, अन्य पदार्थों में होने वाली जो प्रेम है वह प्रेम आत्मार्थक है, आत्मा के लिए है, और आत्मा के प्रति होने वाली प्रेम वो भी आत्मा के ही लिए है, अन्य के लिए नहीं है। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, परम, औरों से करने वाली प्रीति, औरों के प्रति होने वाली प्रीति आत्मार्थक है, आत्मा से होने वाली प्रीति भी आत्मार्थक ही है, इससे आत्मा परम प्रेमास्पद रूप है। ये बात पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण में जो कही थी उसी को यहां अब विस्तार से व्याख्या करने जा रहे हैं। इसीलिए इसका नाम है आत्मानंद, क्योंकि आत्मा परम प्रेमास्पद है, आत्मा से ही आनंद है, आत्मा ही आनंद है। विषयों से होने वाली आनंद की अपेक्षा आत्मा से होने वाली आनंद, यानी अन्यों से होने वाली आनंद की अपेक्षा खुद से होने वाली आनंद निरतिशय है। इसलिए परम प्रेमास्पद है या आत्मानंद, उसको समझाना है यहां। इसकी भूमिका टीका है, पढ़ ले भूमिका टीका पढ़ लो, क्योंकि आप लोग स्वाध्याय में रामकृष्ण की टीका पढ़ते हो, संस्कृत टीका भी पढ़ रहे हो। अथ, अथ माने अनंतर, अथ शब्द का अर्थ अनंतरियम, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में आप लोगों ने पढ़ ली है, अथा तो भक्तिम व्याख्या श्याम नारद भक्ति, अथा तो धर्म जिज्ञासा मीमांसा सूत्र जैमिनी मीमांसा सूत्र, अथा तो धर्म जिज्ञासा जैमिनी मीमांसा सूत्र, अथा तो भक्तिम व्याख्यास्याम नारद जी का भक्ति सूत्र, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बादरायण जी का ब्रह्म सूत्र। सभी जगह पहले अथ शब्द प्रयोग किया है। ये अथ किस लिए प्रयोग किया, तो दो प्रयोजन से अथ शब्द का प्रयोग किया गया है। एक प्रयोजन है आनंतरीय, इसके बाद आनंतरीयार्थक है अथ। दूसरा अथ शब्द मंगलार्थक है, इसलिए सूत्र की रचना में पहले अथ शब्द प्रयोग किया, यहां पर भी अथ शब्द प्रयोग हुआ है। अब ये अथ का भी दो ही प्रयोजन मान लो। एक प्रयोजन तो ग्यारहवें प्रकरण के समाप्ति के बाद योगानंद में जो आनंद हुआ है वह ब्रह्मानंद है, ये समझाने के बाद अनंतर अब प्रत्येक आत्मा में जो आनंद है वह भी ब्रह्मानंद है, ये बताने के लिए आत्मानंद। क्योंकि आत्मा तो कभी भी पराक हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक माने शरीर के अंदर, उपाधि के अंदर जो आत्मा है वही परम आनंद है, वो आनंद ब्रह्म का ही आनंद है। अथ रामकृष्ण जी ने इस अथ को मंगलाचरण के रूप में भी लिया हुआ होना हो सकता है, टीका में अथ शब्द प्रयोग किया। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा कंठम वित्त्वा विनिर्यातो तस्मान् मंगलिका बुबु है। शंख क्यों बजाई जाती है पूजा में, शंख क्यों बजाई जाती है, क्योंकि शंख की ध्वनि स्वयं पवित्र है, इसीलिए बजाई जाती है। कि यह तो सबको सामान्यतया यहां मांगलिक कार्य हो रहा है, ये अड़ोस पड़ोस सुन जाए समझ जाए, या कोई धार्मिक विधि से मांगलिक कार्य हो रहा है ये जाने। दूसरा मंगल शंख स्वयं ही पवित्र होने के कारण वह पूरे वातावरण को भी पवित्र करने के लिए शंख बजाया जा रहा है। इसी प्रकार से सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के श्वासोच्छ्वास से सबसे पहले ओम ये ध्वनि निकली, तुरंत दूसरे नंबर में अथ ये शब्द निकला। ओम और अथा ये सृष्टि के पहले वाक्य हैं। परमात्मा के वैखरी वाणी है ये। कौन? ओम और अथा ये परमात्मा के वैखरी वाणी है। वाणी चार प्रकार के हैं, ये तो पता है ना आपको। परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। तो जो बिखर जाए, ध्वनि के रूप में परिणत हो जाए, वह वैखरी वाणी। परमात्मा के पहली वैखरी वाणी ओम, दूसरी वैखरी वाणी अथ। तो ओंकारश्चाथ शब्द से द्वावेतो ब्रह्मणा पुरा कंठम वित्वा वैखरी। कंठ का भेदन करते हुए बाहर निकला है, इसीलिए उस वाणी को क्या कहते हैं? वैखरी। आपके कंठ वेदन हुए बिना अंदर जो शब्द तरंग हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो तो परा, पश्यंती, मध्यमा आदि है, वैखरी नहीं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो वैखरी है। श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य वैखरी होता है, परा, पश्यंती, मध्यमा श्रोत्र इंद्रिय ग्राह्य नहीं होता। चल रहा है। अथ ब्रह्मानंदांतर्गतम आत्मानंद नामक द्वितीय अध्याय आरभते। ब्रह्मानंद के प्रकरण में पांच अध्याय हैं। ब्रह्मानंद के प्रकरण में पांच अध्याय है। ब्रह्मानंद के प्रकरण में पहला अध्याय है योगानंद, ब्रह्मानंद के प्रकरण में द्वितीय अध्याय है आत्मानंद। रामकृष्ण जी ने इसका संकेत किया। ब्रह्मानंद अंतर्गतम आत्मानंद नामक द्वितीय अध्याय आरभ्यते। अब द्वितीय अध्याय का आरंभ होता है। किस नाम का? आत्मानंद नाम का द्वितीय अध्याय आरंभ होता है। तदेवं प्रथम अध्याय माने ग्यारहवें अध्याय में। तदेवं प्रथम अध्याय यानी ग्यारहवें अध्याय में विवेकिनो योगेन निजानंद अनुभव प्रकारम प्रदर्श्य। ग्यारहवें अध्याय में विवेकी पुरुष योग के अभ्यास के माध्यम से निजानंद का अनुभव करे, ये बात हमने पहले प्रकरण में प्रकाशित हो गया है। योगेन विवेकिनो योगेन, विवेकशीली योगी, योग साधना में रत योगी, जो केवल हठ योगी नहीं, विवेकी योगी, विवेकी भी साथ में रखते हैं, केवल क्रिया मात्र न करके वह विचार भी करता है, इसलिए विवेकी योगी शब्द का अर्थ क्रियापरक, विवेक शब्द का अर्थ ज्ञान परक, विचार परक। तो विचार करने वाला योगी योग साधना के माध्यम से विचार करते हुए वह निजानंद का अनुभव कर सकता है, करता है, ये बात हमने पंद्रहवें अध्याय में अच्छी तरह व्याख्या कर दी गई। प्रदर्श्य, अब जो विवेकी नहीं है और क्रियायोग का भी प्रयोग नहीं कर पा रहा है, जो विवेकी भी नहीं है, विचार भी कर नहीं पा रहा है, उन मूढ़ों का क्या होगा? तुम्हारे जैसे उन मूढ़ों का क्या होगा भाई? मूढ़स्य जिज्ञासो हो आत्मानंद शब्द वाच्यत्वम उस मूड भी है, लेकिन केवल मूड नहीं जिज्ञासु भी है। विवेकी तो नहीं है, जिज्ञासु है। मूड करके भैंस की तरह भी नहीं है, क्योंकि प्रेमापुरी आश्रम में कोई भैंस को एंट्री नहीं, प्रवेश नहीं है। अब ये पंचदशी भैंस को सुनाने के लिए भी प्रेमपुरी आश्रम ने यह आयोजन नहीं की है। है तो मनुष्य, भैंस नहीं है, लेकिन मनुष्य होने पर भी भैंस है तो उसके लिए यह नहीं है। अरे भाई, गुजरात में भैंस आगर भागवत करते हो, हम कहेंगे भैंस आगर वेदांत है। भागवत तो फिर भी अच्छा है, उसमें तो भागवत में तो जय जयकार भी होता है, नाच गान भी होती है, भजन कीर्तन भी होता है, वाद्य वादन भी होता है, इस सब के बाद खाना पीना भी होता है। तो जब खाना पीना जहां होगा, भैंस को भी कुलाब मिलेगा कि नहीं? उसमें जो वेस्टेज होगा, भैंस को लाभ मिलेगा कि नहीं, बोलो? अब यह वेदांत के क्लास में यहां देखते हैं ना, भागवत होती है, ऊपर होती ही रहती है। परसों भागवत किया महिला मंडल पुरुषोत्तम महात्म्य के उपलक्ष्य में, महिला मंडल ने भागवत सप्ताह की पूर्णाहुति में भंडारा कर दिया। क्या बढ़िया बढ़िया भंडारा था, क्या पकवान था, बोलो? उसमें से कुछ वेस्टेज होंगे, किसी के पत्तल में कुछ छूटा होगा, कुछ गिरा होगा, बर्तनों में कुछ रहा होगा, खाते समय गिरा होगा, बांटते समय गिरा होगा, वो सब इकट्ठा करेंगे तो भैंस को लाभ मिलेगा कि नहीं? अब यहां एक महीना हम वेदांत के स्वाध्याय करेंगे, गिरीश भाई पूर्णावती में भंडारा करेंगे? हैं? करेंगे? तो वेदांत में भैंस को कोई लाभ ही नहीं है, इसीलिए तो भैंस के लाभ नहीं है ये वेदांत में। तो भागवत में तो भैंस को फिर भी लाभ है, भैंस तो चाहेगा कि ऐसे भागवत होते ही रहे। समझे कि नहीं? भैंस तो चाहेगा ही ऐसा भागवत तो होता ही रहे। लेकिन ये सब प्रेमपुरी में जैसा वेदांत चल रहा है, भैंस ये चाहेगा कि कभी ना हो, क्योंकि कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं गिर रहा है। चलो है, अच्छा अच्छा चलो। तो यहां चिंता किसकी है? ये जो बारहवां प्रकरण किसके निमित्त से आरंभ कर रहे हैं तो बोलते हैं, मूड के लिए नहीं। मूड तो है, लेकिन मूड के साथ साथ वो कुछ जिज्ञासु है, मूड जिज्ञासु, पट्ट मूड के लिए नहीं। मूढ़स्य जिज्ञासु हो उनके लिए आत्मानंद शब्द वाच्यत्व, क्योंकि मूढ़ जिज्ञासु को लक्ष्यार्थ बताकर उसके कुछ पल्ला नहीं पड़ने वाला है, इसलिए आत्मानंद के वाच्यार्थ के द्वारा उसको समझाना है। समझे कि नहीं? आत्मा के वाच्यार्थ के माध्यम से उसको समझाना है। वाच्यत्वम वाच्यत्वम पदार्थ आत्मानंद वाच्य तम पदार्थ तत्पदार्थ नहीं, आत्मानंद का जो वाच्यार्थ है, जो तम पदार्थ का वाच्यार्थ है, महावाक्य में जो तम पदार्थ का वाच्यार्थ है उसी के आधार पर उसका विवेचन मुखे न तम पद के वाच्यार्थ के विवेचन पूर्वक उसको आत्मा के आनंद, वो आनंद आत्मा का आनंद है ये समझाने के लिए ये प्रकरण ब्रह्मानंदानुभव विवेचन मुखेन ब्रह्मानंद अनुभव। आत्मानंद तो उसको अनुभव हो ही रहा है, उसी में उसी आत्मा को ब्रह्म सिद्ध करके और उसको ब्रह्मानंद की अनुभूति कराना है, यानी तत्पद के वाच्यार्थ के माध्यम से तत्पद के लक्ष्यार्थ को बोध कराना है। प्रकार प्रदर्शनाय शिष्य प्रश्नम अवतारयति, इस प्रयोजन से शिष्य ने प्रश्न उपस्थित किया, पहले शिष्य के प्रश्न प्रस्तुत हुआ। क्या पूछ रहा है शिष्य? ननु एवं वासनानन्दात् ब्रह्मानन्दात् अपीतरम् वित्तु योगी निजानन्दम् मूढ़स्यात्रास्ति का गति। जो योगी, कौन सा योगी? विवेकी योगी, योग के साधना के माध्यम से वह स्वयं के आनंद को ब्रह्मानंद के रूप में निजानंद है ना, निजानंद स्वयं के आनंद को अर्थात निजानंद को ब्रह्मानंद के रूप में वह अनुभव कर सकता है या करता है। ये बात 11वें प्रकरण में जो आपने समझाया है, अब हमें चिंता हुई किसकी? उन मूढ़ों का क्या होगा, उन मूर्खों का क्या होगा, जो अविवेकी का, अविवेकी का क्या होगा, विवेकी जो नहीं है उनका क्या होगा? मूढ़स्यात्रास्ति का गति, उसके लिए तो 11वां प्रकरण तक काम ही नहीं है, वो तो योग भी नहीं कर पाएगा, विवेक भी कर नहीं पाएगा। ऐसे लोग भी हैं संसार में बहुत, उनका भी उद्धार होना चाहिए महाराज। शिष्य ने इस तरह जब पूछा गया, पूछा शिष्येण एवं पृष्टो गुरुः अतिमूढस्य। पहले चिंतन का मतलब वासनानंद ब्रह्मानंद, वासनानंद तो बताया ना, वासनानंद माने जागृत काल में योगानंद, योग के माध्यम से निरुद्ध चित्त में वह ब्रह्म के आनंद का अनुभव करता है। तो प्रश्न पूछा था लेटेस्ट 11वें अध्याय के समाप्ति के पहले पहले, स्वप्न में वो आनंद होगा कि नहीं ज्ञानी को, ये प्रश्न पूछा था ना। जागृत में तो अनुभव हुआ ब्रह्मानंद का, स्वप्न में वो ब्रह्मानंद का अनुभव वो कर पाएगा कि नहीं, तो उसका उत्तर दिया था क्योंकि स्वप्न जागृतकालीन वासना जन्य है। जागृत में जिस योगी ने ब्रह्मानंद का अनुभव किया है वो योगी यदि स्वप्न में जाएगा तो जागृत का अनुभव को ही स्वप्न में देखेगा, इसलिए सोता हुआ हो जाएगा, उसको वासनानंद कहा। जागृत और स्वप्न में जो आनंद होता है वह जागृत में होने वाला ब्रह्मानंद स्वप्न में होने वाला भी ब्रह्मानंद है, क्योंकि जागृत कालीन ब्रह्मानंद की वासना से, समझे कि नहीं, तो वासनानंद करके उसको स्वप्न में थोड़ा जागृत की अपेक्षा पृथक सिद्ध कर दिया, लेकिन है वो वासनानंद। हो गया स्पष्ट। शिष्येण एवं पृष्ठो, एवं इस प्रकार से मूढ़ का क्या होगा, मूढ़स्य अत्रास्ति का गति, मूढ़ों की क्या गति होगी, इस प्रश्न का गुरुः मूढ़ की कैटेगरी बना रहे हैं। कैसा मूढ़, मूढ़ों में भी कैटेगरी वर्गीकरण करने जा रहे हैं गुरु है? मूढ़ होने पर भी पंचदशी सुनने लायक मूढ़ है कि नहीं, या पंचदशी सुनने लायक ही नहीं है, भैंस के आगे बीन बजावे, कम से कम बीन बजाते समय वह बीन बजाना भले ही न जानता हो, तबला बजाते समय में भले ही वो तबला बजाने नहीं जाता, अपने घुटना तो बजा सकता है। जो घुटना ही नहीं बजाएगा तो उसको उसके सामने तबला बजाएगा क्या मतलब, बोलो। प्राय ऐसे ही होता है, वो जहां तबला बजता है ना बहुतों की आदत होती है, कुर्सी हो तो कुर्सी बजाएंगे, टेबल होता टेबल ही बजाएंगे, कुछ नहीं होगा तो अपने घुटने बजाएंगे है, जबकि उस तबले का तो सुर ताल से कोई मतलब नहीं, बजा देते। थोड़ा बहुत उंगली चलाने जानता हो तो उसके लिए तो तबला उसके सामने कई, थोड़ा उसको उस तबले का रस आ रहा है उसको, इसलिए बजा रहा है ना, तबले का रस आ रहा है। अब तुम यदि भैंस के सामने बीन बजाओगे हैं, तो कुछ सिर तो हिलावे वो तो पूंछ हिलाता है, वो पूंछ तुम्हारे बीन को सुनकर वो मस्ती में पूंछ हिला रहा है, ऐसा नहीं है। मक्खी जो परेशान करती है ना उसके लिए पूंछ हिला रहा है, लेकिन तुमको बीन बजाने वालों को भ्रांति क्या होती है, वाह मैंने बीन बजाया इसका वो भैंस आनंद ले रही है, ये पूंछ नचा रही है, तुम्हारे बीन से कोई संबंध ही नहीं उस भैंस के पूंछ हिलने में, वो तो मक्खी उड़ाने के लिए हिला रही है। ऐसे भैंस के सामने बीन बजाकर क्या फायदा, इसीलिए विद्यारण्य मुनि क्यों आश्रय मोहनीश, इसलिए विद्यारण्य मुनि जी मूढ़ों का भी वर्गीकरण करना चाह रहे हैं है? विद्या अधिकार एवं नास्ति इत्याह, बिल्कुल मूढ़ के लिए तो विद्या में कोई अधिकार ही नहीं है, पट्ट मूड, समझे कि नहीं, कालिदास, कालिदास होने से पहले की अवस्था, कालिदास, कालिदास होने से पहले की अवस्था है, पट्ट मूड था, मूड था, पेड़ में चढ़ा और उस डाली को काट रहा था, कटने के बाद वो डाली जो नीचे गिरती है ना उसी की तरफ बैठकर डाली को काट रहा है। अब उसको क्या समझदार कहें भाई हैं? लोगों ने कहा कि अरे मूर्ख, तू जिस डाली को काट रहा है कटने के बाद तू डाली के साथ ही नीचे गिरेगा मूर्ख, इससे बढ़कर और कोई मूर्ख दुनिया में मिलने वाला नहीं है। तब उसी को बुलाया उन पंडितों ने, क्योंकि विद्वत्तमा जो थी उसने शर्त रख दी थी, वो विद्वान तो थी ही थी, साथ में रूपवती थी, वो रूपवती होने के कारण सभी का आकर्षण था उसके प्रति, उससे हम शादी करें, मैं शादी करूं, मैं शादी करूं, लेकिन उसने शर्त क्या रख दी, मैं उसी से शादी करूंगी जो शास्त्रार्थ में मुझे परास्त करेगा। अब बड़े बड़े पंडित लोग गए उससे, शास्त्रार्थ में परास्त करेंगे और उसके साथ शादी करेंगे, होता उल्टा था, वो उसके शास्त्रार्थ में उसी से सब हार जाते थे। तो उन लोगों ने षड्यंत्र किया, इसको तेजद्वेष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तेजोद्वेष। उसकी जो विद्वता, उसकी जो तेजता है, उससे द्वेष करने लग गए सब पंडितों ने। अपनी विद्या का घमंड के कारण उसने ऐसा शर्त रख दिया। इसके सामने कोई एक मूर्ख लाके रख देना चाहिए, उससे शादी करेगी वो, लेकिन वो मूर्ख उसको हरावे ना, तो फिर वो स्वीकार करे, उसके सारे प्रश्नों का उत्तर वो दे सके, ऐसा मूर्ख होना चाहिए। बोले, उसको बुलाया, हम जैसा जैसा इशारा करेंगे वैसा वैसा तू भी इशारा करना, बोलना नहीं। गूंगा विद्वान कालिदास को क्या बनाया? गूंगा विद्वान बनाया, बोलना नहीं। सभी उत्तर जो है प्रश्न इशारे से करना, इतनी सुंदर लड़की के साथ तुम्हारा शादी कर देंगे। तो शादी करना चाहता है ना? बोले हां। कैसे? काली कलौटी कुरूप से कि सुंदर से? सुंदर से। मूर्ख भी सुंदर से ही शादी करना चाहता है। उसको ले गए, इशारा कर दिया, ला अब ये तुमसे शास्त्रार्थ करेगा, लेकिन ये गूंगा है, बोलता नहीं है, इशारे से ये बोलेगा, इशारा करो। तो विद्वताम ने कहा कि सृष्टि के आदि में सदैव सोमिदमग्रासित एकमेव अद्वितीयम्। उसने भी इशारे से ही प्रश्न किया, एकमेव अद्वितीयम्। उसने पूछा, ये क्या उंगली दिखा रही है? पंडितों ने कहा, तेरी एक आंख फोड़ दूंगी कह रही है वो, समझ गया वो। अरे वो मेरी एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है, मैं उसको दो ही आंख फोड़ दूंगा। उसने दो उंगली दिखा दी। पंडितों ने कहा, इसका क्या मतलब है? बोले, सृष्टि के आदि में एकमेव अद्वितीय ब्रह्म था, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सृष्टि करने के लिए प्रकृति भी थी। सांख्य व्याख्या कर दिया ना, प्रकृति और पुरुष ये अनादि अनंत सिद्ध हैं, दो तत्व हैं प्रकृति और पुरुष। उसने समझा, तेरे दो ही आंख फोड़ दूंगा, व्याख्या कर दिया प्रकृति पुरुष। विद्वत्तमा ने समझ लिया कि ठीक ठीक कह रहा है, प्रश्न का उत्तर हो गया ना। अब वो प्रकृति और पुरुष के आश्रय में प्रकृति ने सबसे पहले क्या किया? पांच भूतों को उत्पन्न किया, ठीक है। उसने पूछा कि ये क्या कह रही है? बोले, उसने कहा चाटा मारूंगी, चाटा मारूंगी। उसने समझा कि वो मुझे चाटा मारेगी, मैं मुक्का मारूंगा। इसका अर्थ क्या? बोले, पंचकरण हो गया। हेलो जी, विद्वान है, ठीक है ठीक है, बस बस बस, अब हो गया है? समझदार को इशारा काफी है। स्थाली पुला का न्याय, चावल गल गया कि नहीं, ऊपर के एक दाना दबा लिया, सभी भात चावल पक गए। ये दो प्रश्नों के उत्तर से ही विद्वत्तमा ने कहा कि ठीक ठीक है, ये समझदार है, हो गया तो हो गया, अब शादी हो गई। घर में गए तो काहे को गूंगा, वो तो पट्ट मूर्ख निकला, हाई राम, इन्होंने मुझे फंसाया। खैर कोई बात नहीं, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। प्रयत्न करो तो क्या सिद्ध नहीं हो सकता है, तुलसीदास जी ने कहा है ना, अभ्यास करते जाओगे तो जड़ भी सुजान हो जाता है। तो उसको तारक मंत्र, काली का तारक मंत्र दिया और तुम और कुछ नहीं करना, अब घास भी नहीं काटना, लकड़ी भी नहीं काटना, तुम उस मंत्र की साधना करो। तो जैसा उसने कहा विद्वत्तमा ने, उसी हिसाब से वो साधना करने लग गया। जब करने लगा उसको तो आनंद आ गया, बैठे बैठे, पहले तो लकड़ी काटनी पड़ती थी, घास काटनी पड़ती थी, तब उसको दो टाइम खाने को मिलता था, अब तो बैठे रहो, मंत्र जप लिया। तो इस तल्लीनता से उसने मंत्र जपी, भगवती काली प्रसन्न हो गई और उसके जिह्वा में सरस्वती का निवास हो गया, तो वो कालिदास हो गया। तो उन मूर्ख का क्या गति? या तो विद्वत्तमा कोई उसका इलाज कर सकती है, और हम विद्वत्तमा तो है ही नहीं बेटा। तो उन मूर्खों का अवस्था क्या है कल? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।